کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، اللہ کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، پے شاہ بتہا میری چھوٹ جائے، پے شاہ بتہا میری چھوٹ جائے، پے شاہ بتہا میری چھوٹ جائے، پے شاہ بتہا میری چھوٹ جائے، بری عادتیں سب کی سب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کو ایسا سبب یا الہی، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، مولا بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا کب یا الہی، بلاوا بائے کب یا الہی، حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا مولا، حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا، حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا، حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا ٹلے آفتے میری سب یا الہی ٹلے آفتے میری سب یا الہی جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر نہیں کر سکا جو طلب یا الہی مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا وقت آیا عجب یا الہی خدایا برے خاتمے سے بچا لے اللہ خدایا برے خاتمے سے بچا لے خدایا برے خاتمے سے بچا لے گناہ گار ہے جان بلب یا الہی گناہ گار ہے جان بلب یا الہی نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں چلو اس جہاں سے میں جب یا الہی گناہوں سے عطار کو دے دے معافی گناہوں سے عطار کو دے دے معافی کرم بہر شاہ عرب یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فیضان سنت صفحہ 226 پر نقل ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا وہ بڑے گھبرائے 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رکعہ موصول ہوا اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا اپنے دل کو قابو میں رکھ اپنے دل کو قابو میں رکھو چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے تین دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی پیر روشن ضمیر تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا۔ جب ہی تو آپ علیہ رحمٰ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو بإذن اللہ تعالی پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرور کسی کامل پیر کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا عز و جل کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور منہ پر بھی نحوست چھا جاتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم۔ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج 26 رمضان المبارک ہے اور عصر کے بعد ہی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت سے نسبت حاصل ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدہ شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ دو دلچسپ حکایت نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے ہوئے دیکھا، کہا اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو؟ اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا، اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی، اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی اتر دی، اس طرح اونٹ نے نجات پائی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرضی حکایت میں نہایت دلچسپ پہرائے میں سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو، تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سنیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے، اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا آ نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا، لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ جب اس سے مینڈک سے ڈرنے کا سبب دریافت کیا تو اس دانا نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اس طرح اگر کوئی درویش، اگر کوئی مرید خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اس لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ تو یہ مثال دے کر سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے، کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 260 تا 263 میں ایک سوال ہوا، سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ عرض کی گئی بیعت کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد فرمایا بیعت کے معنی بک جانا۔ کیا فرمایا؟ بیعت کے معنی بک جانا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت غوث اعظم کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور ائمہ دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے دفتر یعنی رجسٹر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں، جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ اور حضور پور نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتہائے نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا گیا یہ سب تمہیں بخش دیے یعنی دے دیے گئے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی چہیتی لاڈلی تحریک دعوت اسلامی کے شب و روز مدنی کام کرنے کی ہمیں دھن نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے محسن امیر اہل سنت 26 رمضان المبارک آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایک قول کے مطابق کم و بیش انہی اوقات میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر بڑی کرم نوازی ہے، اور رب کریم ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یقیناً ہم دعا کریں گے، اللہ نے چاہ تو آج کی اس دعا میں ہم ضرور اس کے لیے بھی دعا کریں جس کے صدقے میں ہمیں ان دعاؤں کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم اعتکاف میں ہیں، ہماری زبان سے ذکر اللہ جاری ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن جس ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملتی ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو اس ڈاکٹر کا پتہ بتاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے۔ تو جس رب کریم نے ہزاروں لاکھوں اپنے بندوں کو گناہوں سے شفا دینے کا ایک ذریعہ امیر سنت کی ذات کو بنایا، کہ ان کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو کچھ برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوئی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے، اور ہم اس کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امیر اہل سنت جیسی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ذات عطا فرمائی, اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں, روزانہ ہم دعا کرتے ہیں. آج اپنی دعاؤں میں ہم ان کے لیے بھی اللہ کرے کہ خلوص دل سے کرنے میں کامیاب ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا محمد ما هو اہل. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آج رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہے, ان قریب یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی اے رب کریم. تجھے تیرے کرم کا, تیرے فضل کا, تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں, اپنے کرم سے, صرف اپنے کرم سے, محض اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں بخش دے. اپنے کرم سے اپنے محبوب کے روح روشن کے صدقے میں اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما دے, ہماری ایمان پر سلامتی کی اپنے کرم سے مہر لگا دے مولا, ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو, ہم پر تیری رحمت, تیرا فضل رہے, تیرا کرم رہے یا رب کریم. ہمارے امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما یا اللہ, ان کو صحت عطا کر, ان کو تندرستی عطا کر, دراز عمر بالخیر عطا کر یا اللہ, ان کی تمام مشکلات آسان فرما دے یا اللہ, ان کو دراز عمر بالخیر عطا کر, مولا کریم ان کا سایہ سلامت رکھ, ان کا سایہ سلامت رکھ, ان کا سایہ سلامت رکھ, ان کو اور قوت اور ہمت اور طاقت عطا کر. بولا کریم ہمیں تیری اس نعمت کی قدر عطا کر دے اے قادر مطلق, ہم سب کو ان کی غلامی و دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما دے. بولا صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی, صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی, کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی, بلا دے ہمیں ایک در کا بنا دے, بلا دے مجھے اسی در کا بنا دے, ہم ہر دم رہے با وفا یا الہی, میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی. یا رب کریم ہمارے ماں باپ پر بھی کرم کر, ساری امت کی مغفرت فرما دے یا رب کریم, ہمارے امیل سنت کی آل اولاد ان کے پورے کنبے کی حفاظت فرما یا رب کریم, ہم سب کی حال زار پر رحم کر, ہمارے انداز ہمارے معاملات سب درست کر دے, سب اچھے کر. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب گو جنت میں داخلا خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نکلتا در اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، نبی میرا نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب، مجھے نصیب نصیب ہوتا ہے التجا یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ باب المدینہ کراچی میں